أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور صدق الله العلي العظيم. ذا مبارك آياتنا بسورة هود دا لمرنی آیات چې شروع پر دا پنځم آیات باندې دا ختم شو. دا سورت چې دی دا د نوم هود یې شول سوی دی. دا هغه وجه دا ده چې په دې کې د هود علیه صلات وسلام کیسه راغلې ده. دا هغه ذکر په کښې کې راغلی دی، نو خو د نورو نبیانو ذکر هم په کښې کې راغلی دی، لکه د نوح علیه السلام ده، د صالح علیه السلام ده. خو هغه جواب دا دی چې دا چې دی د دې صورت دپاره عنوان نه دی، دا د هود غې، دا فقط نقش ده. اوس که دا د دې صورت دپاره عنوان وای نو بره بس وی چې باید ګرد قصه د هود په کښې کې اوسي، بل شی نسي بیان. عنوان چې پر یو شي کښېږدي نو بره باید خاص هغه خبرې وشي، دا عنوان نه دی، دا نقش ده. معنی هغه صورت چې د ده ذکر په کښې کې راغلی دا نه معنی چې نور ذکرونه به نو نه وي په کښې، نور شی به نه وي په کښې. بالکل لکه سړی هغه صندوق وګوره چې آزمان گوشتري په کښې کې ده، نو دا نه معنی چې د رنګ گوشتري اخوا ته به نو بل شی نه وي په کښې، شل شیان به نور وي، خدایه مازې هغه علامه ده، نقشه یې ده. نو داسې نو دا سورت هود نومېږي. د ده لمبر چې دی څوم نمبر دی د کتابت د لارې چې په قرآن کې لیکل شوی دی هغه د یولس ورته لیکلي دي. دی یولسم نمبر سورت دی. یو بیا د ده نزول دی چې دی د اسمان څخه نازل شوی دی و دنیا ته چې راغلی دی هغه نمبر یې دو پنځوسم دی. د ده تر مخه سورت یونس و، هغه یو پنځوسم و، دی په هغه پسې دو پنځوسم دی. نو ګوره د قرآن کریم د سورتو نزولي ترتیب جلا دی، دا کتبي و د لیکلو ترتیب یې جلا دی. نزولي ترتیب چې دی هغه یې یو رقم حساب راځي، دا کتبي چې په قرآن کې لیکل شوی دی دا یې بل رقم حساب راځي. په قرآن کې خو پر هغه ترتیب لیکل شوی دی چې په لوح محفوظ کې څنګه پروت دی، هلته په لوح محفوظ کې د یولسم نمبر دی. در سورت یولس وروسته دی هغه لسم نمبر دی. یو چې مځکې ته رانازلېدله په هغه وخت کې هغه ترتیب نه و، ولې هغه خو د ضرورت مطابق رانازلېدی چې کوم ضرورت په مخکې پېښ شو هغه ځای چې په قرآن بحلېدی هغه به ورته رانازلېدی. نو د ده کتبي ترتیب یولسم نمبر شو او نزولي ترتیب یې دو پنځوسم نمبر شو. دی چې دی مکی دی که مدنی دی؟ دا سورت مکی دی. مکی سورتونه موږ وروسته چې د کړي هغه سورتو ته ویل کېدل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر هجرت وروسته نازل شوی وای. بالله خدای دې وکړي چې پر ډار نازل شوی او په مکه کې نازل شوی، هر ځای چې وای خو تر هجرت وروسته و. ولې د پیغمبر کور بره په مدینه کې و چې کور یې هلته و، هر ځای چې پر نازل شو خو رجعه یې هلته کېږي. نبي علیه السلام و هغه ځای ته ځي. مدني سورتونه هغه دي چې د هجرت وروسته، مکی سورتونه بیا هغه و چې هغه در هجرت شي د مخ هیڅ پیغمبر ماجر سوی نه ولا په دغه وخت کې نازل شي هغه چې پیغمبر علی السلام ارزای نو دی په مکی او مدنی چې ورته وره دی مکی سورت دی یعنی هغه وخت نازل سوی دی چې رسول علی السلام مهاجر سوی نه و مدینه ته نو په مکی کې د پیغمبر علی السلام ژوندۍ جر لس کاله تیر شوی دی نو دا د هغه وخت سره اړه لري چې نبی علی السلام په مکی کې بود باش کاوه خدا به موږ سره په ځین کې چې په مکی سورته کې هغه یو څو مسلې بیانې چې بس هغه تر نظر را نیول سي اصلاح د عقیدې په شکل ولې په مکه کې شرک ډیر مسلمانانو اسلامي حکومت نه درلود د احکام د عامه تطبیقات دا د عام خلکو اصلاح چې ته په دې کې مثلا په اسلام او کدو جنگ سره کړی دي یا مثلا یو چا زنا کړی د پر دې به څه جزا جاری کیږي یا اغلا کړی د پر دې به څه جزا جاری کیږي دا په دې څه اړه درلود حکومت نه دی په لاس کې کېدای شي په خبره پوهېږي د چا چې حکومت په لاس کې شي هغه بیا دغه شیان تطبیقیي نو دلته چې دوی په مکه کې نبی علیه السلام حکومت نه درلودی نو کار یې څه شي کاوه کار یې دا و د خلکو د عقیدو اصلاح یې کوله د مکه په د خلکو په باره کې دا اول مشکل چې دوی درلودی په توحید کې د الله یې درلودی الله یې سم دم واحد نه پیژني داسې نه و چې دوی منکر و الله یې نه پیژني الله یې منی خدا الله تعالی په الوهیت کې شرکان ورسره درول چا به یوه بته عبادت کوه چا به بلته چا به بلته چې راټینګ کړی چې دا ولي که بهره الله په راضي کیږي اوس ورته چې الله د بت په سجده نه راضي کیږي الله تعالی د عبادت د ځان دپاره خاص کړي د بل چا بندګي به نه کول کیږي نو دا یوه مسله وه چې اصلاح غوښته د رسول علیه الصلوۃ والسلام د رسالت په مسله کې دی مشکل درلودې ول دا رسول نه دی خو موږ یې پیژنو بابا دا خو د عبدالله زوی دی یتیم و ابو طالب را لوی کړ دی بلې یتیم ابو طالب اگر سره بلې ول دا موږ پیژنو دا بیا څنګه نبی سو نبی خو به د پلانې خان اکاز وي نبی خو به پلانې سردار صاحب وای دا یتیم دغه وس نبی کیږي نو په دې کې مشکل درلودې په مکی سورته کې دغه د رسالت مسله چېړل کیږي چې د رسالت لپاره معجزه په کار دی هغه ښکار کړی دی د لا ایلیا لیست پیش کړی دی اره معجزه جلا جلا دلیل دی نو دا د رسالت مسله چېړل کیږي چې باید دی ومني بل د بعث مسله بعد الموت تر مرګ وروسته ژوندون چاو چانه پکښ کې منی ځنې منکر وګر سره یا بعث بعد الموت چې منی هغه خپل پر طبیعت باندې منی په مکی سورته کې دغه د بعث بعد الموت یعنی تر مرګ وروسته بیا ژوندون د هغه کیفیت بیان شوی دی چې دغه سبب کول کیږي چې قرآن وایي چې هغه حدیث وایي او که څوک منکر دی هغه غلطه ده ولی ورته مستبعد افکار الله تعالی چې واړه واړه انسان جوړوي سوی هم جوړولی شي د درې څلورمه مسله د جزا چې وروسته نو بیا جزا و چا و چا تور کول کیږي چا و چا خو سره جزا نه منل ول جزا بیا اخوا ته چیرې چیرې بیا د ورځ چیرې ما دی ور اچیو او چا و چا چې منل خپل پر طبیعت منل بره ول دا و دغه د نبی علی سلام اتباع تور کول کیږي مشته ویرا کول کیږي مش خو سرداران یو چې پر دې دنیا باندې خدای پاک په شستر غره ته کتل یا د عوامو په استلا باندې یو څوک چې د دنیا لري خرګ وایي ته خدای په شستر غره ته کتل یې وس په فکر چې دنیا د شسترګي وجه نه ده چې دنیا ورکړې ده قارون چې ورکړې ده خدای په شسترګي ورته کتلې ده دنیا خو د امتحان شه ده چې ورلره ورکړې ده دې د معیار د کامیابی بلی چې دنیا دار او سردار صاحب چې څوک یې هغه جنت کې هم دي دغه د جزا مسله اسلام بیانې چې یا دا په دنیا کې اړه نه لري چې کوم څوک د الله سره سرکښ دی د الله د رسول سره سرکښ جزا واغه تر کول کیږي کوم چا چې سرکښ نه ده کړی د الله اتباع یې کړی د رسول اتباع یې کړی واغه ته نو د دوزخ جزا نور کول کیږي هغه ته بدله او ثواب جنت ور کول کیږي دا مسلې په دې صورت کې څرګندل کیږي کله چې ما په خبره وستې سپیدلې چې دا صورت مکی دی په مکی صورتو کې دغه مزامین بیانېږي نو صورت یونس چې موږ ووایو هغه خو هم مکی فارق کی معي دغه مسلې سره کېدل یا دغه توحید او رسالت او بعث بعد الموت چې مش قیامت تر توای جزا او معنا چې د جنت او دوزخ کې دغه شیان په چکه بیانېدل نو په عین حال کې د دې صورت مناسبت تر بر تما قبل سره مشکاره سونه چې هغه دغه مسلې بیان ولې دې دغه مسلې بیانې خود به انداز جلې الته یو رقم دلته بل رقم الله تم ته چیر او متو قصیر انا قصو دغه د فارچ پیغمبر علی صلوات و سلام ته الله تسلیفه ورکه چې دغه انکار دغه مقابله چې خلک استا سره کې دا نو کوم یو ځستا سره سوي د خدای نه بیان قصې او ته ذکر کړی و ول دوه ګور د نه بیان سره سوي د نو غو خپل کار پرې شوې کاغه دل تنگ اس ول غو خپل کار در پای ورسه ته به خپل کار پای تر سې دل تنگي وي درته پېښې چې خلک یې نه مني خلک ول غو سره مقابله کړو نو دا سورته مکی او د یو سل درويشت آیات دي لس رکوگان لري دای چې مکی دی په مکی والی کې دا یو خبره ورسره ست هغه دا ده چې مفسرین رحمت الله علیهم وایي په دې کې آیات راځي یو سل سور لسم نمبر آیات دی دغه یو سل سور لسم نمبر آیات چې اقیم الصلاة دغه ستوري الته پکې کې راځي دغه یې مکی نه دی دا یې مدنی دی دا یې قبل الهجرت راځي سو دا بعد الهجرت نازل سوی و مدنی دی دا نو سورت ګرځي چې دی مکی دی کدا یې خبره اوس په دې لیاس نو سورت گرد مکی سو چپل اغه یو سل سور لسم آیات چې هغه په مدینه کې نازل سو کته نو بیان دا دلته اغه ات خو جبرائیل به بیان علی سلام تو شوله چې دا غ سورت وس نازل سو یو اس په سورت چې په خوا نازل سو دا اغه ټوټه ده خو زورت معنا کوم وخت پر سو په هغه وخت نازل سو مجول چې دا نزول پر مطابقت ته ضرورت کې دي نو دا یو یو سل سور لسم چې نو مفسرین رحمت الله علیهم بیا دولسم او ولسم آیات مرسل ملګری کړی وای دا دولسم او ولسم هم چې شي مدنی دی په مکه کې نه دی نازل سوی خو اکثر مفسرین هغه یو آیات یادي چې یو سل سور لسم دی چې هغه مدنی دی نور ګرځي چې شي مکه دی اوس نو راځم ترجمه ته شروع کوم بسم پنامه مصر الله تعالی عز وجل الرحمن چې د خدای مهربان دی په دې دنیا کې پر مسلمان او پر کافر پر دواړو الرحیم چې د مهربان دی په هغه دنیا کې پر مسلمان نه پر کافر الته رحمت نه کوي دا علماء دا قانون بیان کړی دی وایي د یو توري چې الحروف ډیر او د بل توري حروف کم دي دا چې حروف یې ډیر دي دغه معنا تر ابل ډیر دي ولې دا قانون دی چې یو الفاظ قوالب د معانی ودی لفظ د معنا غالب دی غالب د شپې نه فرې چې خوش په جوړې ده نو غالب که څلور خاني او څلور خوش تي وي که پنځه خاني او پنځه خوش تي وي که درې خاني او درې خوش تي وي نو ګور چې خاني څونه ډیریږي او غونه هغه خوش تي ډیریږي دا لفظ هم د غره کم دی د حروف په کې دا خاني غالب دی نو کده د حروف ډیره معنا یې ډیره دا وزي چې حروف یې لږ معنا یې به نسبت په ابو دي تکامل نو رحمان د پنځو تورو څخه جوړ دی رحیم د څلور تورو څخه جوړ دی فرحمان کری د حید میم دی بیا دا کڑا زبر چې د الف ځای نشي دا دی بیا نون دی دا پنځه سو پر رحیم کې څلور تورې دی ریه حی ی میم دغه نو د رحمان معنا پر ډیر ده ډیرش چې موږ څنګه ښکاره کې هغه دا دی چې الله رحمت کوونکی دی په دې دنیا کې هم پر مسلمان هم پر کافر نو رحمت ډیر سو هم پر مسلمان باندې ورچاله دی پر کافر ورچاله دی الرحیم چې دی مهربان دی په هغه دنیا کې یوازې پر مؤمن نه پر کافر هغه خلک د رحمت یې لږ سوله نو پر رحیم کې معنا کم سوله ولې خلک ځنې ووتل او کفار ګرد ځنې ووتل پر رحمان کې معنا ډیره سوله ولې پر مسلمان پر کافر پر دواړو رحمت ورچاله دی پر دې دنیا باندې پر دې ځکه باندې چې کوم نعمتونه الله پیدا کړي دي دواړه یو رقم خوري ګای ګای خلا دا بر د کافر څخه هغه بي جن او هغه کافر د مؤمن ډیر وخري نو د الله رحمت ته به خي عام دي مسلمان او کافر دواړو ته ورغلي دي په اخرت کې پر کافر دغه یو زره کده رحمت نکي نو الته مجل الرحیم چې دی مهربان دی په هغه دنیا کې واځي پر مؤمن نه پر کافر آیات ترازو الف لام را الف لام را اوس نو چې دی کدا چې سړی د غس تلفظ کوي چې په مقطعات یې نکي نو خو ال را به وای دا ال را دا غس لیکل کیږي مګر اوس موږ هغه علی په خپل نامه یاد کی الف لام پسیرا دا را اری په خپل خپل نامه باندې یاد کی نو دا مقطعات حروف چې د جمع معنا چی شي دا دې یواز د الف لام را نه دی الف لام میم هم دا سره غلی کاف ها یا عین ندی صاد داس یا قا سین میم دا مقطعات تقریبا د نویشت سورتو په سر کې مقطعات حروف سته لکه یا د یاسین شری په سر کې یا سین و د دې ترجمه چی شي کی د دې په باره کې هغه اسلامه تر ټولو ښه طریقه دغه ده چې څه چې مفسرین وایي والله اعلم بمراده بذلك د دې په مراد الله او رسول په یېږي نور امت اجازه نشته چې په دې کې ګوتې وایي چې دا څه معنا دا معنا نه لري ستا د پاره لري خې خو تا ته لږ څرګنده ته ځینې منې چې لاس په وایي دا مقطعات دغه ستو بس موږ الله یې په مراد خبر دی کته دا رقم توري چې الله او رسول یې فقط په معنا په یېږي موږ نه په پویږو نو څنګه خطاب موږ ته په کېږو قرآن خو موږ د پاره نازل شوی د څه د پاره دی موږ وایي پایده لري په معنا به کار نه لري پایده یې څه ده پایده یې به خبیره تفسیرو بیان کړي تفسیرو یې پایده ډیره بیان کړي یو پایده یې دا ده په کښې کې چې دا و مشرکانو ته چیلنج ورکوي دا خلک نه وایي دلیل رواج وایي چیلنج ورکوي موږ یو چاته بیا موږ وایي لاست خلاص لاست خلاص څه معنی کفارو به دا قرآن کریم نه مني برای دا خدای سره جوړوي را باسې برای بیا وایي دا د خدای له طرفه نازل سوی دی الله عز وجل چلین جور کی چی دینو کم دن اوالا دا شیانو سخ جوری الیف لام را خدا الیف بید توری سی جوری اینو با تم مرلای دا الیف بید توری سیز بکور کی نستا خود تم سپر را وقت الیف با تا سا جیم دا خدا پکشید مرلای تم یو آیات جور که برای را و سوادا بده دا کم دن اوالا دا شیانو سخ جور دی چی برای و های ایچ ما تا مادارا معلوم هایش تا چی سخ جور سوی دی مولی چی ما خوم یو سو آیات جور کلیو الله اغ مادا ورشی چی الیف لام را دا د الف ب د مخ هغه اته وشتوري چې د دوه ادرس ورلره ورکی چې دا اوله د سنه دی الف با ته ورسه د ادرس نه ګر ګرد مر په الف لام را نور کی غای ف الف لام میم الف لام میم ګر هغه درې توي ذکر کړ غای ورته ح میم ح و میم ور یاد کړه هغه الف ب په تور چې دا توري دي غای یو را واخلي غای بل را غای وای ک ح یا عین صاد هغه توري دي خو غای ط س میم دا ورته هغه توري دي کدا اس په خبره په ګورته نون فقط نون ورته ذکر کی بل په یا سین یا وسین ورته ذکر کی چې دا د دغه تور څخه جوړی دغه الف به په تور کې ساتي وشي مقطعات خدای هغه تور هغه نمانه راخستي چې ادرس می مادي در کی چې دغه تور څخه قران جوړ سوی دی دا چې ځنی جوړ دی لکه دا کتابون تور ته جوړ غیب تور کتاب دی بل یې کې دی بل یې الف دی بل یې د کتابون نو خدای هغه تور ادرس هغه دی ته ته مدر وشو دی په بیسټه په کور کې پرته ده بل الله کوم زاده ده بل دم زاده ده ونه صبر الله ته یو آیات کا در زنجو په جوړوای سي یا فائدہ دغه د صورتو په سر کې چې دا ذکر کیږي چې خلکو ته هغه چیلنج ورکړي چې ورلا ده دغه ذات قران خصه سوی دي کوم ځنه واخلو ونه سره جوړه یو آیات یو نیم آیات نه څه پکې درځي ولا چې په قران کې دی ورکسي چې بار د خلکو سره ورکسي چې وي د خدای پاک توري کوم دي هغه دبل سړي چورګټ کړي دي هغه توري سره ګډ واټس نه ګډيږي ځنه په تورات په انجیل په زبور کې دغه معجزه نه و د خلکو د ملایم خبرې په ګډې سوځه هغه د دې علماو چې په خیانت کاوه د ځان به بار شان ورواچو د خلکو څخه معلومات نه ورته کړي ځنه ورک وسو چې کوم یو هغه د خدای خبرې کومه ته تخته کړي د قران معجزه دغه د په الفاظ کې کڅوک الفاظ جوړ کورګاډي کې په ګډيږي نه لکه وبو غړي چې نفر لګړي چې ارزه ورواچه غړي ځان ځین جلا کې وبد سي به سره و شو روش چې څر دې برته ځان سره جلا کې قران دا قصدي نو دا د دې د پر او سره دوه ما پایده ده یو څوک نه چا خبرې ته غوږ نه نیسي غوږ چې نه نیسي بارا خلک داس کې یو په زور یو چغه پرو کې چې بابا غوږ و نسی ه ورته وکینو یا میز داس ورته وټه کې بارا خلک چوب سپیش وسول نه بلد کار چې وس خلک هغه ته متوجه کیږي دغه څه تلفظ په عربي ژبه کې ګر سره تر دا وخت رواج نه ور سره چې څوک دې دا رقم خبر کی با تا خلک چې خبر کی بابا پلان یا راس یا ولار یا پلان یې کار وکړه خدای څه خبر کی دا چې شدي چې تور یو یو یا دی دا کار نه ولا دور نه دی چې به واور دي د نبی علی السلام سره الف لام را چې دا څنګه خبر وکړي لکه سره چې وږه غیږي د مثال په تور لکه په مشکې چې څوک ژغې ناری وي جیم ح خ خلک بابا خبر وکړه دا څه جیم ح خ وای د دغه د پاره چې دې متوجي شي د څه به خبر هغه ستې پر مضمون پر پیښې کتاب او حکمت مره به غوږ ونی او خبرې ته د وګو غوږ نیول د وګو توجه جلبول خلاصه په خبره پېښ دغه بل ګټه پکې کېده نور ګټم پکې کېږي هغه دا ګټه ده چې رسول الله سلام نه مدرسې ته تللی وو رسول الله علیه السلام نو سکول ته تللی استاد سے گوڑانا وقت کڑے زنگون نو وقت کڑے چ استاد سے ورته وشی نو چ یو چا په ټول ژوند سبق نه ویلی هغه د علی په بيد مخ چې کم ټول دی نو مانی زاج ته لې زموږ ته سما حول کې ورسې یو چوپان چې هغه تعلیم نه کړی مدرسې ته نه تللی سکول ته نه تللی د استاد سے شي نه اوریدلی بل دا د علی په بيد مخ تر واړو اته په قاپ باندې ګوته کړو دا غا چی شي دی صاحب دی بده توې چې دا قاپ خو نه پیژدې ګسا ویلی نشته چی دا در رسول علیه الصلاۃ والسلام تر خلچ دغه ستوری راو ته الف لام را چې یو سبق ندی وری د دې د الف نوم څه زده د دې د لام نوم څه زده د دې د را نوم څه زده په خپل دا یو بل د دې د پاره چې معلوم دار بر څوک ورته شي الته د لوی خاص خیر قاور ته کیږي هغه ورته را نازلې نو دا درې ما فائدہ سو نو دا فائدہ په کښې کې ډېرې دي خو فقط په معنا کې ما ول مجد څه نسو ویلی چې دا څه معنا معنا یې د الله او د رسول ترمنځ یو پټ راز ده هغه د دوی ترمنځ دی مؤمنانو ته به په ورځ د قیامت دا خبره ښکاره سي کېدای زما په خبره پوهېدلی یاست نو الف لام را الله د دې په مراد خبر دی پسې کتاب احکمت آیاته کتاب دا کتاب دی احکمت چې محکم کړه سوي دي مضبوط کړه سوي دي آیاته آیاتونه ده څنګه مضبوط کړه سوي دي احکام دوه قسمه یو احکام دا دی چې محکم کړه سوي دي د آیاتونه معنا شک او شبهه څوک نشي پکې جوړولای درته شک و شبه سوک نش پکشی کی جوڑا ولی اللہ تعالی دا دا آیاتون پا دلائل ور محکم کردی جی دلائل دا جی دا پارا سچ سوک شک نش پکشی کی راو دلی لکه دا غی یو دلیل چشک تا دا دخدای دا طرف پسنه بولی شک پکشی که خور لا یو آیات کو جوڑ خوی آیات جوڑ که مقابلہ نسی کاری ونجا دا آیاتون محکم کلسی وجی دا کما کارا چخ محکم دی چی سوکی کم زوری کوای نسی چی خلگو تا شک پکشی کور پیدا کی چی دا دخدای کلام ندی دا بنده کلام دی پچای احکام سو دی پا دلائیو نیا پا لپس که سوک خلال پیدا کولی سی چی دا قرآن کریم پال پازو که دیو گوری بارا جی تاتوی چی دا غزای دا عربیت خلاف دی عربی جملی خود دیسی نجور جی دا سنگ کمزوری جمله دی پا دا اگر دا قرآن که دیو گوری دو گونه کدر خلال لفظی نیست پکش پیدا کولی زراری لفظی نیست پکش پیدا کولی مانا تاوان و نقصان پا معنا که دا غس محکم دی دا قرآن کریم په معانی وی که سوک چی دی خلال و تاوان و نقصان نیست پکش پیدا کولی نو چی ام دا لپس دا خوا محکم او هم د معنا د لارې محکم نه د لپس د خاصه خلق سوال پر کولای شي نه د معنا د طرف څخه سوال خلق پر کولای شي کله چې په خبره وسې سپویږ نو د قران آیتونه محکم سوال نه د کما کار محکم سوچ شک زی او د زوب خلق نشي بر داخله ولا چې ارسول د شپنان وته متوجي شي دای به دغه کلام پروت د قامت کولې په پروت شو کې زی په کولای شي یا احکمت آیاته دا معنا احکمت آیاته محکم په مقابله کې گای گای د اغه دغه هم راځي د اغه منسوخ چې معنا ځینې آیاتونه منسوخه کیږي ځینې محکمې قران محکم دی د نسخ څخه وتره دی منسوخه کیږي نه تورات منسوخه شوی دی انجیل منسوخه شوی دی زبور منسوخه شوی دی قران کریم آیاتونه چې په مجموعي توګه چې دی د قیامت نه منسوخه کیږي چې په بدل کې بل کتاب راځي یو اغه نسخه ده چې د قران کریم یو آیات منسوخه شوی عباس کې بل الاره نازل کده خو په شکیږي یا دارکم په مجموعه توګه نسخه چې قران بالا بدل سي ایسته سي په بدل کې بل کتاب راځي دا کیږي دا نه کیږي نو د محکم والی څو ترجمه وسویت بیا او حکمت محکمه سي وي آیات او آیاتونه د کوم کار څخه د ضعف څخه څو کې نه ولا پس د ضعف په شکل داخله ولا سنیو معنا ته دا یا ولي خد لا ال پرستاب او حکمت محکمه سي وي د نسخه څخه آیات او آیاتونه د منسوخه کیږي نه اله یوم القیامه دا آیاتونه پرته دي چې لري په بدل کې بل کتاب راځي شداخل محکم والی د آیاتو ثم فصلت ثم بیا فصلت په تفصیل بیان کړی سوی دی د آیاتونو چې دی په هغه محکم والی لري چې څوک وجه ته خلل او شک او شبهه نشي داخله ولای بل دا دی آیاتونو څنګه په تفصیل بیان سوی دی تفصیل څه معنا په قران کې قران کریم کې د څه ځای نه دی پاتې سوی چې دا په معنا دی خلک نه پوجي هغه متشابهات چې لا دی هغه د پلان راځي موږ وایي چې هغه خلک په معنا نه پیږي دا چې کوم د خلکو ژوندۍ اړه ورسره لري د دې ټول تفصیل سوی دی په قران کریم کې چې کوم شیان راغلي پیغمبر او دغه اصحاب موږ ته په تفصیل باندې بیان کړي چې دا هغه معنا ده دغه څه تطبیق دی دغه څه عمل پکول کیږي او بل تفصیل دا دی چې دای په یو پلان دی نازل سوی پر یو چا چې یو شی راډیو کې په یو پلان ورلار کې کوم مرز نه ګډ وټس قران کریم په درې وشت کاله کې نازل سوی دی دا څه د پاره چې د خلکو ذهنونه یې اجازه کړي د مېش چې شی دا نه دی چې سړی براوي زه په برات شروع کوم اخر کې در ختم کوم دا د دار کم شی نه دی دا مز فزان بری خو به یې امري په درې وشت کاله کې نازل سوی دی پیغمبر او استاد دی اصحاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شاګردان دي مگر درې وشت کاله وې ځنیول چې تفصیل ورکول سي خبرې ته چې په خبره باندې څوک پوسی ثم بیا فصلت په تفصیل بیان کړی سوی دی دا د آیاتونه یاد دی دا په تفصیل بیان سوی دی معنی تفصیل دوه قسمه سو یو په خپل ار آیات تفصیل لري بل دا دی چې هغه ور دوار چې راتله په وخت وراله په ډیر مده باندې نازل سم د وشت کال ټیم یې ونی سره جلا جلا سو دا دغه د فارج د خلکو په دماغ کې مال ال تجاذب ځای ورسېم دا چا د طرف سره غلی ملتون دیر غلی دی نازل سوی دی د نیز د څخه لدون و نیسته وای د طرف څخه حکیم خبیر د حکمت والا د خبر والا د داسې ذات ته نه پسر هغه دی چې هغه د سبب یې څوک نه دی چې سره د د بنو څه خبرې دی چې خبر وکړي دی بس وای بابا دا د حکیم ذات خبرې دی حکیم نه احکم الحاکمین دی چې ته په دنیا کې څوک په پزین کې راولې تر هغه د الله تعالی حکمت ور پټ رازدان خبیر خبردار دی بیخي خبردار دی سابق و لاحق الله ته برابر دی چې کوم شی په خاطر سوی دی یا بیا راځي الله ته پرک نه ورکوي گرد یو رقم ورته برابر دی مشت خو پرک راکی په لاحق نیو خبر چ راځي سابق کز مژ مخ ته کیسی په خبر کبل ځای کیسی و نیو په خبر الله ته د جهان گرد شان ک په خوا کیسی دی ک دلته دی ک الته ک الته په غو خبر دی ک بیا راځي ک دلته راځي ک بل ځای راځي ک بل راځي په ګردو خبر دی نو د طرفه څخه د دس چار غلی دی نو څونو د قران کریم هغه صفات د طرفه پورته کړل چې په خبر ځان کې د سره کم دی آیات محکم کړی سی دی بیا آیات مو په سر کړی سی دی په تفصیل باندې چې بیان کړی سی دی بیا هم د طرفه څخه د چا دی دغه ذات راغل دی مد لدون د طرفه څخه حکیم خبیر د حکمت او خبردار والا ذات څخه شند حکمت والا دی ام د خبر والا دی معنی د علم والا دی دغه ذات څخه راغلی جنو د څه د پاره راغلی دی هدف یې شری هدف چې دی د ده هدفونه وسته شي اند دې د پاره یعنی د مقاصد عالیه څخه نو ګوره یو خدا کلام په خپل ځان کې څونه چې دی موزون کلام شو چې آیاتونه د تغییر او د تبدیل او د ضعف څخه محکم بیا مفصل په تفصیل بیان سوي بیا د دغه سي عاجزاته څخه راغلي چې حکیم او خبير دواړه دي مګر هدف پېچې دي هدف هم دغه سپېڅلې ته د راتګ هدف هغه غرض هغه چې ځینې اخسته کیږي هغه هم دغه عالی غرض دی هغه چې دي اند دې د پاره دي لا تعبدو چې تسب عبادت نکوي الا الله مگر نه دی الله هدف ته دغه په مغرا خصه دي قران د نزول غرض دغه یوازې دا غرض نه دی چې فقط خلګ را وخت معنا پټنګ یک شو دی په ځګر پسې و موږ سیری دا خو تبرک دی پکې جائز دی مګر نو پر دغه باندې درې چې فقط مچ کې کشر دی چې وو ته بر هغه شان کې چې د قران خلاف نو چې دته دون عقیده ورته درې په ځړ پسې نیسی مشي دون در باندې ګران دی نو اری اری خبرې کې غوښ امه نسنه شو وایي سره فقط نو دغه د پاره راغلی دا کوم د زیارت د بار د چې ما ته بروک پکې خو په دې کې خبرې دي په دې کې احکام او قوانین دي نو اول قانون یې دغه دی چې عبادت به خاص د الله بل چاته بنه کول کیږي اند دې د پاره راغلی دي مقصد عالیه د قران کریم چې د آیاتو چې دي اند دې لا تعبدو چې تسب عبادت بندګی نه کوي الا الله مگر نه خاص د الله اننی لکم منه نذیر وبشیر بس د رسالت پر راپورته چې دا خدای توحید باندې ورک شې بل دا خبره پکې شي کده چې اننی به شک زه نبی علی سلام ځانید لکم ستاسو د فار من هو د طرفه څخه د دغه حکیم خبیر ذات د دغه الله د دغه طرفه څخه نذیر زبیرون کیم زه تاسو ته بیرونه در کوم پر کم کار کوم ایمان نه راوړي د الله تعالی احکام نه منل زه تاسو بیرون په عذابو چې عذابونه درته ګوري وبشير ززيري وركون كم پر كم كار كم ايمان راوري بیا زيري در لره در کوم كم ايمان نه راوري بیا در کوم بیا روم چې د څه خطر در ته ګوري دو رخت په لشرات سوال او جواب دی ټول ترازو دی دا کې څه در توای كم بیا ایمان راوري بیا زيري واو چې ستا د پار په لشرات ما سانه دی ټول ترازو میزان ما سانه دی دا ګرد اسان دي ستاله لپاره چې دي ژوندۍ الته اسانه ده په جنت کې د کول کې بیا خاص زیری دي نو اننی به شک زه نبی علی السلام علیکم تسلر من هو ته دغه لاده طرف څخه نذیر بیرون کایم پر نه ایمان را وړلو بشیر زیری در کوم کایم پر ایمان را وړلو باندې دا یو اغه علی غرض اغه علی مقصد د قران او چې الله تعبدو التوحید رسالت دواړه بر پر بغل سره ذکر کړ چې اننی لکم دای به رسالت وان استغفروا وان او بل هدف نو دغه استغفروا چې تاسو طلب د مغفرت وکي د خپل ګناو ربکم درب څخه ستاس بل کار دادی ته بخپل ګناوی که شرکیات سی وی که معاصی سی وی د مغفرت بغواړي د الله څخه نو هغه څنګه غوښته کیږي کافر د الله څخه مغفرت غوښتل چې ایمان را نوړي نو اول خو به ایمان را وړي اول بوای چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا لا اله الا الله محمد رسول الله دغه نو وزن لري چې دا اکیا کالو کافر چې وای معنا په ستخ دیلې وای دا غس مز رخصندون او ټوټین ټوټکې نه چې په ستخ دیلې وای پر هغه معنا عقیده راشي دا دغه رقم میټاوه دا دغه رقم محاتی الله جوړ کړی دی د سیس ته چې دا ګرد شیان چې کوپریات کړ د په پر خراب دا دغه حساب دی نه لګای کې حساب نه چې ارڅنګ شیخ رانه هغه پاک دا کلمه دا غسی او صابون دي خیرن زړه د پاره چې وزرته ورشوا کړل ټول چرک هغه د کوپر او د شرک شان چې پاته دی هغه ګرد بار غورځي است کیږي ځینې نو دا هو ان او دوه ما خبره دا ده یو خو الله تعبدو الت ان بل وان دا د چې استغفرو تش طلب د مخبرات او کې د بخشو کې د ګناهونو د کفریات د چا څخه خراب کوم د رب ساسي په ایمان را وړل نو چې ایمان را وړل درېم شمه بیا نو چې ایمان مراوړي توبو ته چې رجوع وکړي الیه و دغه الله ته بیا به نو یوازې په ایمان غاړه نه باسې چې براوه د شلو کالو یا د پنځوس کالو کفر خو مې په کلمه سره دې د ذهنه ووتې مسلمان و مؤمن سو بالا بس خبره خلاص ده. بیا به نو ته نه لمونځ کوې، بره به بدای در غرمې پورې، نه به ته روژه نیسې، پر تا د روژې و د بل کال فرق نه کېږي، دغه خوراک دې کوې نو مانا ده د احکامو پابندي نه کوې، په دې هم نه خلاصېږي. پسې دغه دې ثم بیا توبو تسې رجوع وکړي الیه و دغه الله پاک ته په شش سره په اعمالو صالحو سره بارنو اعمال صالحه او ته رجوع وکړه، کار بر شروع وکړه، بارنو فرضیات زده کړه، واجبات زده کړه، سنت زده کړه، تعریف خپل خپل درجه کې بار به نو تاسو درجه معلومی چې فرض د مخه دی، واجب د مخه دی، سنت چې دی هغه به در فرض واجب ورسته دی درېمه درجه ده، مستحبات به تر سنت لا او اخوات کې مباح به تر غلا او اخوات دي اوس خو خلک درجه سره ګوري سنت چې درته فرض کې فرض درته بابیش کې سنت کې اوس نه چې دا خو به شریعت بنیاد کې خراب کیږي نه دا څه چې موږ پکې چې سنت سره درته مخه کوي تر دې غټه درجه ورته ورکه ثم بیا توبو تش رجوع وک الیه وجعلات فچاسر په اعمال صالحه او سر په اعمال صالحه رجوع ورته وک بارنو څه کې چې ته ایمان راوړې معنا مخترت دی وکي د خپل کفریات هغه د الله تعالی څخه وغوښتي چې در معاف کړي اعمال صالحه دې ورته وکړه نو هغه زیری دغه دی چې نبی علیه السلام وزه نذیر ام یم بشیر ام یم دغه بشارت یو متع الله به ګټه ورسی کوم تشته متاعا حسنا شایسته ګټه شایسته ګټه په دې دنیا کې چې آرام ژوند ژوند کې به سکون راسي پر ژوند به خوند واخلي د کوپاو چې دته د شایسته شعرونه ګوري د دې د شش موټران ته ګوري د دې د سرو سپین بدنونه ګوري څه خودکشي په دې کې کیږي ګرځ خپل ځانونه وشت کې وزار خوړی بلې د اسمان را غورځي مانا در وړه چا ته ځان را غورځي بلې د غرس را شو کوز ورته چې مړي قبر شي ست شهر دي ستا ژوند ګرځ برابر دي مټر ام لري د دې په ځل کې الته سکون نشته خپل ځان دی ملامتي و ته ته کې چې دا دي چې ګناه خو پای لري ګناه خو پای لري په شرابو د درمان وختي په زنا وې وختي په خوراکو وې وختي حلال و حرام ګډ وټ سره وخړه برا په پای کې دی چې دم یو نه د کار دې دا خوند لا نه کتلی الته پریشانی دا کار لره وکی مؤمن په مسکنت کې دا کار کوي د مسکنت سره سره دا کار نه کوي نن چې موږ مؤمنان د قران څخه خلیل سو ما از یانو د مؤمن او د مسلمان پر پات دي چې دا ماز یو وغره ویژه وس نو خودکشي پر مجبوره وس ته چې لوک مؤمنان دي پر خودکشي ولې مجبوره مؤمن خو چې د لوږه مري خودکشي نه کوي دا د کوپارو شي په ځینو کې ورلاره ورته ورسه ته چې واوري پر بیا باندې دوی دا خبرې مسلمان به دغه نه بس ژره به په پوری منځ مسجد به هم ځي مګر چې ویژه موږ وس مجبورې خودکشي وکړو دا خودکشي کو پرې لا پزې چې په غاړه په لاس په خوله کې ورکول سوې دي کوپار خودکشي کې مؤمن خودکشي ول کې موږ وس مجبورې یا مقابله کو یا به صبر وکړو که عاجز وو پر صبر مې الله تعالی ثواب را لره کی کوم د باطل مقابله وکړم الله تعالی ثواب را لره کی په جاجر څخه قبلې ستا لار چې دغه زبز وس مجبورې زب په خودکشي کو دا کو پرې الفاظ دي اغه ځای را روان دي ورکول کیږي د مؤمنانو څخه اوس اغه د صبر لار اغه د مجاهده لار اغه د قران د تلاوت او د عبادت لار چې الله پاک وایي چې وس نبی صبر او اسوالا د صبر د ماده څخه کار وخت اغه لارې ځنی ورکه کړی ده بس دا وژغی جمال بس په خودکشي کې ورشته زه بس مجبور په خودکشي وکم زه په ځان ته ور اچوم دا ټول باطل خبرې دي الله به مؤمن ته چې سم مؤمن وي دا د ښه ژوند ګور لري ورکه بار به نه خودکشي کوي نه په ځان ته ور اچي نه په ځان د بام شو کی یو متیا ګټه به ورسې کوم ته استمتاع عن ګټه حسنا دی را شایسته ګټه دا شایسته ګټه ته ورسې چې مال دا شایسته ژوند دی په خبره پوهېږي ښه ژوند دغه دا نو بره در قیامت دی اله اجل مسما الله وایي چې د خلکو پرچم چې په اصلو باندې وبایه لاس دا در یو وخته پورې دی بیرته اخرت تا ته را روان دی مرګ در ته راپسې دی داسې نو نه وي چې بره ته ما ته الله ښه ژوند راکړي بره نو د دغه ژوند دپاره کار کوي اخرت تر سیر سي یا اله اجل تر یو نیټې پورې مسمن معلوم تر یو معلومې نیټې پورې دغه ژوند تا ته الله تعالی درلره کوي دا د ابدالآباد ژوند نه دی ابدالآباد بیا د جنت څخه شروع کیږي ويؤتي او الا بورك كل ذي فضل وارخى وانت ده زيات عمل فضل له ثواب اغه ده زيات عمل ده اول فضل زخ مراد اغه زيات عمل دي چې مؤمن اخته دي یو د مثال په تور به ورځ لاس رکات نه پل کی دا بل اخته دي اغه ورځ شل رکات کو نو خدا شل ولا در ابل زي فضل سخ عمل بالا سو کنو یو لسی خیراتی دا بل ورځ زری خیراتو نو خدا زي فضل سو الا ارچوک چې ده فضل خاوني ده زيات عمل خاوني اغه ته به اغه ده بالا بود ورک ورسی ده فقط سره نو بار مش ثواب ورته مزاب نو و یو کی الله به ورکی کل ذی فضل و ارخا وینت ده زیات عمل ف فقد له یعنی ثواب فقد له ثواب د فقد دی ورکی د سینه دی چې د لس رکاتز والاتم دغه نه ثواب ورکی هغه بل سر رکاتستم دغه نه ثواب ورکی یا د هغه پزل چې عمل کې بالا بود لري دی په ثواب کې بالا بود لري علاوه دغه خبره ده بیانو نو دا ګرد بشارت شو وسارت رالو هغه انذار ته خو نبی علیه السلام زنه زیر امیه هغه نذیر والي دلته دی و ان تولوا و ان کچی تولوا تسمخ واړو دا خبره زما سره و نه منی اخر فإني أخاف عليكم فإني بشك ز أخاف ز بريجم عليكم برتس باندي عذاب ذا عذاب سخ يوم من كبير دل يورز يولو ورز را روا انده چاغه بدار کم نه چ بارا ودا چدي گرد شوارو سجر وش ساعت دي سيدي گرد شوارو 24 گنتي دي اغه ته 24 گنتي منتي الته ده نه چلي 500 زر کال ورز تو غره کبير ورز 500 زر کال بابا یا پلا در رسول علیه السلام دو وقت در اوسه پوری دی مثال تور سوار رسا و کالا کیر سید یعن خدا زر مازی سلور سا و پر بالا یا یا پین زوس زر دغه اندازه قرآن کریم تکل یک دوغه نغت وراز را روانه ده نو چی سلی تا یوا وراز پا اغ وراز عذاب را روانه پین زوس زر کالو خسو کنس دا اغ وراز دا عذاب در بانی بیریر چی گر سره دا کافر دا د قیامت فوراز عذاب ورنور ورکه وا اخوت عذاب نس کنه دا عذاب خو بدل آبادی چې دا دایمه ورز عذاب ته خو زو سره کال زی جوړس وکنه نو پیغمبر علی السلام خو زه پټیست دا اس ورز د خطر به ریژم کتی چې مخ اړو زما خبرو ته غوښ منسی یا نو دا خبرې په دماغ او په ژړ کې واچو دا و منو چې قران حق دی ورسته د حساب کتاب حق دی رسول حق دی د الله وحدانیت حق دی نو کې دا اس خبره اوس په یاد لږ نو هغه ول دا وری چې د یمتع کوم څه چې دی تر دغه کله دی فقد فقد پر دای بشارت سوت نبی علی السلام خپل کو تاور کی چې تش الله تعالی ته شش رجو وکي په اعمال صالحه وسر الله ته ارغ بالا بود عمل ولا ته بالا بود سبب ورلو کی دا و ان تولو داینو بیا غن انذار سو بیره ونه سول چې دای نذیر ک مخ واړو وی قبلول څخه دا خبر فاینی به شک زه اخاف و بیرجم علیکم پر تش باندې عذاب دا عذاب څخه دا کمرج یو من دا غورج کبیرین شاغ ډیر غټو لو ورستنه ورست پسې د دوه آیاته چې راځي هغه نو بار سبق دی ریږه او بیا پراتوي کې سبق کې د خیر وای واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.